ca bărbatul să mai plece, lai la la la la la la la la. Că așa e frumoasă viața, lai la la la la la la la la la. Să mai vină și dimineața, lai la la la la la la la la. O, pașa așa, mă! Are noroc nașul ăsta, bă, fraților, cu nașa mare. E inteligentă, femeie înțelegătoare. Și pentru nașa mare, încă strofă. Ia-uzi, nașa. Nășica este fițoasă, la la la la la la la la la la. Câteodată e geloasă, la la la la la la la la la la. Nășica este fițoasă, la la la la la la la la la la. Câteodată e geloasă, la la la la la la la la la la. La nașuia se bunghește, la la la la la la la la la la. Și la noapte îl încălzește, la la la la la la la la la. La nașuia se bunghește, la la la la la la la la la la. Mamă cel mai încălzește, la la la la la la la la la. Bine, bine! Ce se face pentru nașul mare, strofă specială? Ia-uzi, nașule! Nașul are afaceri mari, la la la la la la la la la la. El câștigă mulți dolari, la la la la la la la la la la. Nașul are afaceri mari, la la la la la la la la la la. El câștigă mulți dolari, la la la la la la la la la la. De toate s-a săturat, la la la la la la la la la la. Și-a trecut la tononat, la la la la la la la la la. De muncă s-a săturat, la la la la la la la la la la. Astăzi e la tononat, la la la la la la la la la.